cały naród nas i tak to pierdala, która z resztkami sił. Kolejna zima, a śniegu nie ma. Ja tego nie mogę wytrzymać. Gdy byłem młodszy, byłem bardziej beztroski. Nie lubię już Polski. Kolejna wiosna, wasza, nie nasza. Oleksyk Waśniewski, rządząca klasa. A orzeł tyle, że dostał koronę. Korona zdobi komunę. Kolejne lato, Sopocka plaża. Sopocka plaża syfem zaraża. A w sierpniu pogonią się znowu stada. Święto muzyki to zdrada. Kolejna jesień, syfiasta nie złota. W ciągłym mroku chrupie jebana hołota. O 27 godzin, drogi kolego, dzień krótszy od najdłuższego. Byłem bardziej beztroski, aha! Nie lubię już Polski!